الحمد لله، الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أحبابي في الله، ذكرنا في الأسبوع الفائت بعض من مظاهر الظلم في المجتمعات. هذه المظاهر كثيرا ما تغزو الأسر والعوائل دون شعور الآخرين، وقد يظهرها بعضها بمظهر الحب، قد يرتكبها بعضهم تحت ضغط الحب، بل حتى دون هذا الضغط. ولا خلاص من هذه المظاهر أو لا علاج لها إلا بالتمسك بتعاليم هذا الدين. والله تبارك وتعالى قال لعباده: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ndugu islamu, wiki jana tulielezea baadhi ya dhulma katika jamii. Dhulma hizi mara nyingi huenda kushambulia hata familia bila kujua waliofanya dhulma hizi kwamba hizi tulizozileta ni dhulma. Wengine wanawadhulumu wengine kwa jina la mapenzi, na ukiangalia hakika mapenzi yalipatikana, lakini ni mapenzi ya kimakosa. Wengine waenda kudhulumu kwa sababu ya kushindwa, kwa kulemezwa na wengine ambao wajiona kwamba hawana budi, lazima wawafuate wale waliowaambia fanyeni hivi, hali ya kwamba wao watakwenda kufanya makosa kama yale bila kuitakidi kwamba ndani kuna makosa. Sasa dawa, njia gani ya jamii kujitibu na kosa la udhalimu? Njia gani ambayo mtu aweza kuifuata mwenyewe binafsi mpaka aepukane na udhalimu? Hakuna tiba bora ya kumhamia mtu na makosa ya aina yoyote hapo ulimwenguni isipokuwa tiba moja tu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikupatia wewe mwanadamu uitumie katika jamii, usiwe ni kiungo kibaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuelezea kwenye Qur'ani, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sura ambayo ni fupi, walioisoma wenye kuelewa na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakashindwa kutumalizia kila faida iliyomo kwenye sura hii toka iteremke na mpaka leo, hatujaweza kufikiria mwisho wa mafundisho yaliyomo katika jumla fupi fupi kwenye sura hii fupi. Hakika ni sura fupi, walioisoma wasema: lau ma anzala Allahu ala khalqihi ghaira hadhihi sura lakafatum. Lau kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwateremshia waja wake isipokuwa sura hii, basi ingewatosha. Maana ya kusema hivyo, walioijua sura hii ni kwamba ni jamia shamila, imekusanya kila mwanadamu ambacho akihitajia, imemhadharisha mwanadamu na kila jambo ambalo mwanadamu hafai kulifanya. Kwa hii wanavioni wetu maimamu watukufu walioisoma waliojua Kiarabu, waliojua maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipofahamu malengo ya Qur'ani, yakwambia lauma anzalallahu ghayra hadi ala khalqi ghayra hadi sura la'ammatuhum aw lakaffatuhum. Shika jumla moja tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuambia wal 'asri innal insana lafi khusrin, hakika jinsi ya mwanadamu iko kwenye maangamivu. Mwanadamu wa aina yoyote ameangamia moja kwa moja. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hawa waangamifu wengi akutolea watu fulani ambao hawamo kwenye kundi la uangamivu, akikwambia illa alladhina amanu, isipokuwa mtu aloamini. Mtu yoyote aliyemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama Mwenyezi Mungu anavyotaka kuaminiwa, haelekei kwingine ambapo Mwenyezi Mungu siko alipomwote. Alladhina amanu wa amilu salihat, kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia si aliyeamini kwa kujisingizia, aliyeamini kiuhakika, imani ambao yafuatia vitendo vyema, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wakafanya mema, hawa wametoka kwenye kundi. Mwenyezi Mungu akufafanulia mwanadamu zaidi, tende ukatatizika ukitaka kujiunga na kundi la uokofu ukakosa, akufafanulia kwa jumla baada jumla, akwambia illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi. Tawasaw bilhaqi, angalia temko tawasaw. Ukienda katika vijitabu vya lugha, wewe ambaye ni msomi wa lugha ya Kiarabu utakuta tawasa ki lugha, wanavyoni wa sarfa wakwambia albina'u huna lilmusharaka, albina'u lilmusharaka, na maana ya musharaka si kwamba ni mmoja anayemuhusia mwingine, kila mmoja amuhusia mwenziwe. Ina maana ya kwamba tuko katika jamii bora, anayemwona mwenziwe uko kwenye makosa kwenda kumnasihi awachane na makosa yake. Mimi namuhusia mwingine na mwingine anihusia mimi. Ikiwa sisi tutaketi tukihusiana, kila mmoja akimhusia mwingine, ina maana hatutaingia kwenye mtego mbaya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akwambia illa alladhina amanu wa amilu salihat, kwanza kupatikane imani, kupatikane al-amalu salih. Ikipatikana imani na amal salih, bila shaka mwanadamu yule ambaye anao imani na afanya mema, wakati wowote atakapopatiwa nasaha bora itakuwa ni mpesi kuishika nasaha bora. Lakini mtu awe ana imani, akwambia mimi ni Muislamu, mimi nina imani, mimi kwenye amali mzuri sikosekani, lakini wakati atakapopatiwa nasaha pale azungusha uso wake hataki kuisikiza nasaha ile, ina maana imani yake bado haijakuwa bora, itakuwa ni katika wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwasifu kwa sifa nyingine, a'adhana Allahu wa iyyakum minha, aliposema wa idha tawalla fil ardi sa'a liyufsida fiha wa yahlika al-harf wallahu la yuhibbu al-fasad. Lakini kama angekuwa na imani kamili, angemsikiliza mwenziwe hata kama ni mdogo wako, amekuja kutaka kukuambia jambo, msikilize kwanza, ulipime alokueleza, na wakati wowote ukiona kwamba kuna makosa mueleze kiutaratibu, lakini hapa kuna kosa kadhaa, kuna kosa kadhaa, sivyo hivyo unavyosema wewe, mambo yatakwenda sawa. Sasa kwenye kuepukana na udhalimu, baada ya sura hii tulioletewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaona misingi imara ya al-khilafa al-islamia baada ya kuchaguliwa Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu. Hakuna mahala alipoelekea Sayyidina Abu Bakar ila kuwapa ahadi Waislamu kwamba yeye atapambana na udhalimu wa kila aina mpaka kila mambo yawe atakwenda sawa. Sayyidina Abu Bakar kwenye khutba yake ya khilafa aseme ala qad wulitu alaykum wa lastu bi khairikum, nimetawazisha kwenyu nyinyi, wala mimi si bora kuwashinda. Fa in ra'aytumuni ala haqqin fa a'inuni, mukiniona niko kwenye msimamo wa sawa nisaidieni. Wa in ra'aytumuni ala batilin fa qawwimuni, mukiniona niko kombo nisimamisheni sawa. Kana kwamba Sayyidina Abubakar radhiallahu anhu awaambia raia zake, mimi naikubali nasaha, mimi nakubali kupewa wasia, kana kwamba akiregeza pale pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watawasaw bilhaqi watawasaw bisabr, kwamba niko tayari. Kisha aeleza uhakika, si kwamba yuwatisha, asema alqawiyu indakum dhaifun indi. Alqawiyu indakum, yule ambaye mwamuona ana nguvu kwenu, kwangu mimi ni dhaifu. Hatta akhudha alhaqqa minhu, mpaka nitukue haki ya mtu iliyoko kwake. Wadhaifu indakum qawiyun indi, na yule ambaye ni dhaifu kwenu, kwangu ana nguvu. Hatta akhudha alhaqqa la, mpaka nimpokele haki yake. Kana kwamba Sayyidina Abubakar akwambia hakuna serikali ya udhalimu, kila mwenye haki lazima apatiwe haki yake, hata akawa ni nyonge wa kiaina gani, lazima apatiwe haki. Haya ni mafundisho malotokuwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipoiba mwanamke wa Kighamidi ataka katwa mkono, mabwanyenye wakaona kama mwana wa fulani, kama wa kabila fulani, itakuwaje ahukumiwe? Apelekwa mjumbe wa kwanza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asaidiwe mwanamke kama yule, Mtume akataa. Apelekwa mjumbe wa pili, Mtume akataa. Kisha awaita watu awaeleze hadharani, akiambia wallahi law anna Fatimata bint Muhammad sarqat laqata'tu yadaha, lau kama mwanangu Fatima ndiye aliyeiba, basi ningemkata mkono. Kuonyeshwa katika serikali ya Kiislamu hakuna kitu ambacho ni dhulma. Ikiwa Fatima afakukatwa mkono, Fatima binti Muhammad ambaye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yudhini ma yudhiha, laniudhi mimi linalomudhi Fatima, lakini asema Mtume kwamba ikiwa ni yeye ndiye aloiba ningemkata mkono, nani katika sharia ya Kiislamu hatofaa kupitishwa sharia? Hakuna madhari ya udhalimu katika serikali ya Kiislamu. Ndipo Saidina Umar radhiallahu anhu alipoletwa mjumbe kutoka huko serikali za kikafiri, ambaye aona kwao kwamba mfalme wao hawezi kutoka bila mbele kuchangulia jeshi na nyuma kutangulia jeshi, masaidio wamezunguka kila namna, akiona kwamba kwa Saidina Umar atakuja kukuta askari vile vile, iwaja nyumbani, amuuliza Saidina Umar, amwamtizame nyuma ya nyumba. Akirudi nyumba ya nyumba, hamuoni Amir al-Mu'minin, amuona mtu akaida akalala chini ya mkunazi, mto wake ni jiwe. Arudi amwambia jamaa kwamba hayuko, hayuko, katoka kwa nyuma. Akienda kwamba la, yule alolala. Saidina Umar yuashtuka kutoka usingizini, nasema kwetu atakwenda tuoni pako wekio askari. Wewe walala peke yako? Wallahi ni kwa sababu ya uadilifu ambao mumeuleta katika serikali yenu, ndipo mkawa mwajitembelea, hamujali, mwalala mwanapotaka. Wallahi wetu, lao atataka kwenda toni, lao atataka kwenda tumani kwake kulala, mpaka afuatwe na maaskari, kwa sababu kila mmoja ana kisasi na yeye. Sasa tulipoizungumza makosa ya kifamilia ambaye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katufundisha kila kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kaendewa na baba fulani ambaye ana pesa, ana mashamba. Shamba lake moja amempatia mwanawe mmoja, na wengine akawanyima shamba kama ile. Iwaja kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama apate ushahidi kwamba shamba yangu fulani nimempatia mwanangu Ali. Mtume sallallahu alaihi wasallam amuuliza salafu, amwambia akullu auladika nahaltahum, au kama kala rasulu sallallahu alaihi wasallam, je, watoto wako wote umewapatia? Akamwambia nimempa huu kwa sababu ya mahaba makubwa kwa huu. hatujui pangine. Manake mambo hutokea saa nyingine tukalazimishwa kwa kuwa mwana wa mke mwingine, mke ambaye ni kipenzi kwa baba, akaona mimi kumridhisha, wacha nimpatie huyu mwanawe aone kwamba mimi ninamjamili, mpate mapenzi makubwa. Amwambie mtume, wengine siku hapa nimempatia huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, idhhab fa ashhid ghairi fa ana la ashhadu ala zul. Enda katafute ushahidi kwa mwingine, mimi siwezi kuwa shahidi wa udhalimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akupigia ukute kwamba hata wewe lao mwanao mmoja utamweka mbele, mmoja umweke nyuma, mmoja umpatie, mwingine umnyime, ujue kwamba wewe ushadhulumu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia bwana kama yule, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, muogope Mwenyezi Mungu na mufanye uadilifu baina vijana vyenu. Katika sharia ya Kiislamu, lao umeketi mahala na watoto wako wawili, ukambusu mmoja mshike na wa pili umbusu, wacha kumbusu mmoja mmoja ukamwacha. Mtume kakataza kwenye kumbusu tu, wacha kupatia kitu. Sasa wazazi bana mambo huyafanya kwa sababu ya mahaba, huja mambo yakayafanya makosa kwa sababu ya kutoelewa na mambo, kwa kuwa mimi ni mzazi. Ikiwa mimi ni mzazi, ni vile nitakavyo mimi, nitafanya vile ninavyotaka mimi, high five. Kwa hivyo mwanao atakuwa ni mdogo, wakati mwanao ni mdogo ishi naye kama mtoto mdogo, kila jambo mfanyie. Lakini itafika wakati mamlaka yake aweza kuyashika, aweza kuoa au ameoa, aweza kuzaa au amezaa, hapa umtukue mwanao kama ule ni kama rafiki yako au ni rafiki yako. Kuweko namna ya watu kushauriana, lako likipitishwa na lake lisikize, ulipunguze. Ukiona kwamba kuna maslaha mwanangu yameona, usimame, usisimame ni kizingiti cha kumpingilia. Lakini wazazi saa nyingine huenda wakakosa. Mimi mwanangu aweza akaja, amekuja mwenyewe amependa kumuoa fulani, fulani yule mpaka kuamua yeye kwamba mimi nitamuoa fulani, kuna mahaba baina ya nyoyo zao mbili, hatuyajui kwamba yameanza miezi mingapi. Yawezekana kukaweko na maslaha, yeye mwenyewe ameyachunguza, lakini anapokuja kwangu pengine suala nitakaye kumuuliza, mbwa kabila gani, familia ya kina nani? Ikiwa ni familia ambayo kwetu mimi naiona ni achini, kwamba mwanangu hapo sipeleke. Sisi hatuoi kwa kina. Kwa nini hamuoi kwa kina hao? Kama nani wewe? Na yule kazidi nini? Sisi mwanangu hapo sipeleke. Kuna makosa yoyote? Hana heshima au hana nini? Pangine sababu iwe ni umaskini au sababu iwe si kabila lake. Hapa baba atakausimame ujipime kwamba je, wewe mwenyewe haijatokea wakati fulani ukawa na mahaba, ukampenda mwanamke na ukaona kwamba lao mimi nitankosa mwanamke kama huyu nitakufa? Kila mmoja alipitia njia hii, na kila mmoja akawa yua mlaumu anayemwambia kwamba wewe andoka kwa bibi huyu nitakutafutia bibi mwingine, kwamba lakini mimi huyu ninempenda mwenyewe, kwa nini unipendea wewe, unipendee wewe, niacha mimi niamue mwenyewe napopenda. Ikiwa wewe baba ulilisema hilo, uachiliwe upende unapotaka, na wewe vile vile mwachilie mwanao apende anavyotaka. Ikiwa umeliona kosa, mwite mwanao umweleze, mwanangu hapa kuna kosa kadhaa na kosa kadhaa, ndipo mimi nikakukataza. Si kwamba mimi nimesema, kwani nikisema mimi lazima niulize sababu? Kwa nini usiulize sababu? Bwana mmoja alikwenda kwa Saidina kwa mmoja katika tarini, aenda amwambia, babangu anitaka nimuache bibi yangu. ule shekhe akamwambia simuache, akamwambia asema kwa na Saidina Umar alimkataza mwanawe Abdallah bin Umar kumuoa fulani, akamwambia sharti na babako na yeye awe ni kama Saidina Umar na wewe uwe ni kama Abdallah bin Umar, mwafananaje? Akamwambia tufanane. Akamwambia basi usiku kiasi, wewe unavyoambiwa. Waarabu akwambia idha arata an tutaa fa'mur bil mustata', ukitaka kutiiwa amrisha linalowezekana, ndipo mwanao atakapokufuata. Wewe mwenyewe kila siku wamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala tuhamilna ma la taqata lana be, usitubebeshe tusiloliweza. Mbona wewe wamwambia Mwenyezi Mungu wala tuhamilna ma la taqata lana be, kwa nini kutaka kumbebesha mwanao jambo ambalo haliwezi? Ni udhalimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia takullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi ila kwa kiasi vile nafsi inavyoweza. Kwa hivi mwanao anapokuwa na mahaba, moyo ushapenda, hakuna awezao kulazimisha moyo ukipenda kwamba moyo usipende. Hakuna mapenzi ya mahaba ya khiari bwana. Mahaba akiingia katika moyo huingia kwa lazima. Na yatakapokuondoka hayakuwaji, utaona hakuna tu. Hakuna mtu asema kwamba hebu nitajaribu nipende au nitajaribu nitukie. Hakuna majaribio hayo. Sasa dhulma hizi za kifamilia ukizichunguza zimeingia katika vitu mbalimbali mbali, katika majumba mbalimbali mbali. Mimi naweza kuwa mathalan mwenyewe mmejiamini nikishika biashara ya makaa, mimi nikiuza makaa kazi yangu itafaulu. Babangu ataka lazima mimi nifanye biashara kuuza nguo. Mimi mwenyewe najiamini kwamba kuuza nguo sijui. Lakini kama wewe utafanyaje biashara ya makaa? Kwani mimi nikifanya biashara ya makaa lengo nikupata nini, na nikifanya biashara ya nguo lengo nikupata nini? Lengo nikupata pesa tu. Ikiwa lengo nikupata pesa, ni mjuzi wa biashara ya makaa, yalla fungua duka lako la wholesale ya makaa. Muhimu ni upate pesa. Lakini baba atakuwa apata dhiki. Mimi nimekuambia hivi, hivi. La la la. Mpatie nafasi mwanao. Alifanye lile analolijua. Kesho aweze kufaulu. Wewe leo ikiwa waiona miaka 50, kesho ujue kwamba umefika kwenye 88. Wanataka mwanao aje akusaidie kufaulu kwake katika biashara ile, ndio msaada wako kesho. Lakini ukiwa utanilazimisha aende akalifanye yeye ambalo halijui, aende akalifanye yeye ambalo halitaki. Si kwamba alikataa kwa upuzi, alikataa kwa maslaha ambayo ameyaona. Kana mwanao uizungumze maslaha, yeye akuzungumzie rai zake mpaka mwisho, na wewe umzungumzie rai zako mpaka mwisho, kisha mtafika katika njia ya suluhisho bila mvutano wa vita. Ikiwa utaendelea kumlemeza, lazima ufanye nalotaka. Mwisho kijana yule ambaye hataki kukuasi atarudi, atakuasi, atapata makosa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sababu ni wewe mzazi. Kwa hivyo ujue na wewe utapata kamishna yako ya makosa, kwa sababu wewe ndio unasababisha makosa. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله بارئ الأمم ومولي النعم الذي لا راد لما قضى وحكم الحاكم على الخلق بالفناء والعدم ثم يعيدهم بالحكم بينهم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها الناس روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأماني. وصلوا على نبيكم فإن الله تبارك وتعالى أمركم بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين خصوصا منهم ذي الأسر العريق